Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Mijn naam is Marga Vermeulen, een goedenavond. Tegenwoordig hebben heel veel chocoladeletters een keurmerk, zoals Fairtrade of UTZ. Maar dat maakt de letters nog niet duurzaam, zo blijkt uit onderzoek van het programma Kassa. Er werd gekeken naar hoe mens- en milieuvriendelijk de ingrediënten waren. Zelfs letters met een keurmerk konden niet alles garanderen. De hoogste score ging naar Tony's Chocoloni, een 7,5. En het laagst scoorde Sweet Company met een 3,5. Hogere werkdruk en een tekort aan personeel in verpleeghuizen leiden tot valpartijen, ondervoeding en vergissingen met medicijnen. Dit blijkt uit een enquête van Abfacabo FNV die onlangs werd gehouden. De komende 10 jaar verdubbelt het aantal ouderen, maar het beschikbare budget groeit niet mee. Aldus Koster, directeur van Actis, de brancheorganisatie voor zorgondernemers. Hij pleit voor meer inzet van familie en vrienden. Volgens een Koerdische functionaris hebben strijders van Islamitische Staat de stad Kobani vanuit Turkije aangevallen. In de stad werden vandaag 3 bomaanslagen gepleegd. 1 daarvan was een zelfmoordaanslag. Daarna ontbrak een hevige strijd tussen IS en Koerdische strijders. Hierbij vielen zeker 30 doden, 22 aan IS-zijde en 9 Koerden. In Kobani wordt al 2 maanden hevig gevochten. En dan het weer. Begin december wordt ingeluid met een aantal koude dagen en nachten. Na een vrij heldere nacht, waarin het op veel plaatsen licht vriest, start de zondag grijs met hier en daar mistbanken. Later in de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt maximaal 1 graad in het noorden tot 6 graden in Zeeland en Zuid-Limburg. In de loop van de dag ontstaat er vanuit het westen bewolking waar mogelijk wat regen uit kan vallen. De nacht van zondag op maandag wordt koud met temperaturen van min 1 tot min 3. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Elke zaterdagavond tussen 9 en 10. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Frontline Israël. In de afgelopen week hebben we veel tegenslag gehad, ook met Radio Israël. Want we zijn druk aan het nadenken over de toekomst, namelijk hoe we meer en sneller het nieuws kunnen brengen. Dan ineens gaat er buiten ons om van alles mis en is de website verdwenen. Niet meer op de radar terug te vinden. Toch gaan we door en brengen we u het nieuws uit en over Israël. In het komende uur willen we u van het laatste nieuws op de hoogte brengen. Welkom bij Frontline Israël. With God, we'll gain the victory. With God, scatter the enemy. With God, we'll gain the victory. With God, we'll gain the victory. With God, we'll gain the victory. With God, scatter the enemy. With God, we'll gain the victory. With God we'll gain the victory. The horse is made ready for the day of battle. The victory belongs to the Lord. The sword and the shield and the bit and the bridle. The victory belongs to the Lord. With God we'll gain the victory. With God scatter the enemy. With God we'll gain the victory. With God we'll gain the victory. With God scatter the enemy. With God we'll gain the victory. With God we'll gain the victory. O house of Israel, trust in the Lord. The victory belongs to the Lord. Is he not your shield and your sword? The victory belongs to the Lord. Inderdaad, the victory belongs to the Lord. En de overwinning behoort de Heere God toe. En dat heb ik ook echt als een proclamatie gedraaid, als opening. Omdat ik dat ook echt geloof en beleid. En we hadden deze week best wel wat tegenslag. Ik zeg wel eens zo. En u kent de uitdrukking, zonder strijd geen overwinning. En daar gaan we ook vanuit. En als alles vloeiend loopt en vlekkeloos, kun je je ook wel eens afvragen of het allemaal wel is zoals het moet zijn. Maar u heeft het al gemerkt, vele reacties hebben we gekregen afgelopen week. Woensdagavond ineens was de website van Radio Israël verdwenen. En wat het nou was, er was een update bij het hostingbedrijf geweest. Als resultaat, de website was verdwenen. Als resultaat, donderdag niet gemaakt. Vrijdag was het er nog niet en zij zouden het eerst donderdag klaar zijn, vrijdagmorgen klaar zijn. En op het moment dat ik dit opneem, was hij ook nog steeds niet in de lucht. Toch heb ik in geloof dit programma opgenomen. Ook omdat de radio gewoon draait. Ook omdat er gewoon te luisteren is als je op een andere manier naar de radio luistert. Maar we hadden ook al sprekers. In oktober zou Suzanne Kokkonen komen. En haar ouders waren ziek en ze moest onverwachts naar Finland. En aankomende week twee sprekers, alle twee problemen in de familie, ernstige problemen, gezondheidsproblemen en moesten afzeggen. Ja, dan vraag je je wel eens af, wat gebeurt er allemaal? Wat is misschien wel de boodschap in dit alles? En graag uw gebed als u daarvoor wil bidden. En als u zegt, ik heb een indruk, dan mag je altijd reageren naar info @ of doe dat maar naar reactie @ radioisrael.nl. In ieder geval, wij gaan gewoon een programma maken. Ik ben niet helemaal goed voorbereid in de zin. Ik had heel veel informatie. En dan is het zo met alles wat er gebeurt en je mailtjes. Ook de contacten over de website heeft me dat toch wel veel tijd gekost. Maar we gaan gewoon eerst maar eens even kort kijken naar het nieuws van afgelopen week. En ik kan u vertellen, er gebeurt zoveel. Er gebeurt zoveel. Dan dat je soms niet meer weet van, ja, wat moet ik nog gaan vertellen op het nieuws. Nou, als we dan kijken naar afgelopen maandag, daar zouden Iran en de Verenigde Staten en nog een aantal landen, u kent het wel, waarschijnlijk een nucleaire deal gaan sluiten. Maar ja, het nieuws in Iran meldde dat Amerika een probleem had, want onder de druk van de Republikeinen en de Zionistische controle over de Senaat zou waarschijnlijk Amerika de weg blokkeren voor een overeenkomst. Ja, of dat waar is of niet waar is, ik weet het niet. Maar diezelfde dag, ook in Genève, was er tussen de wereldmachten in Iran geen vooruitgang in de onderhandelingen. Dat was de situatie en men begon zelfs al te spreken over het uitstel. En dat uitstel is er gekomen. En daarover later meer. Dan was daar maandag ook ineens dat grote nieuws wat werkelijk alle kranten heeft gehaald. Met een wet. Wat voor wet? Het kabinet van Israël is akkoord gegaan met een, en dan zeg ik het even zoals het hier staat, een omstreden wet op het Joodse burgerschap. Nadat er een behoorlijke discussie was. Er is veel geschreeuwd, zo stond er, en gescholden. 16 stemmen hebben voorgestemd, 6 tegen. Nou, wie is tegen? En luisteraars, die wet lijkt misschien heel ingewikkeld. Maar ik zou u willen adviseren om te kijken wie er kritiek heeft of wie er achter staat. Linkse mensen, seculiere mensen, Arabieren, vijandige Arabieren zijn tegen. En dat zegt dus wel wat. Alle rechtse en gelovigen zijn niet tegen. Nou, de minister van Justitie, Tzipi Livni, nou zij is dus erg links, zij waarschuwde dat het zogenaamde nationaliteitswetsvoorstel, dat moest maar niet doorgaan. Want anders zou er een einde komen aan de coalitie. En het is een nieuw basiswet voor Israël. Als een theocratische natiestaat van het Joodse volk, zo werd het gezegd. En de critici, onder wie de algemene aanklager, beweren dat het wetsvoorstel overbodig is, antidemocratisch en discriminerend in het slechtste geval. De wet geeft geen antwoord namelijk op de vraag wie deel uitmaakt van het Joodse volk en de vraag of de staat Israël er ook is voor een persoon die geboren is uit een Joodse vader en een niet-Joodse moeder of van een persoon die een conversie onderging, dus iemand die zich bekeert tot het Jodendom. Een ingewikkeld iets en ik kan u verzekeren, deze discussie is zeker nog niet aan het einde gekomen. Dan een opmerkelijk artikel door Shubat, dat is een website van Shubat zelf, zo heet de man ook, een bekeerde moslim. Die schrijft dat ISIS maakt nu zijn eigen geld En daar zal, schrijft hij dan, al snel niemand meer kunnen kopen of verkopen, tenzij ze het merkteken van het beest aanvaarden. En binnenkort zal westerse valuta daar verboden zijn. Zo staat te lezen op aanplakbiljetten in de gebieden waar ISIS regeert. Opmerkelijk, omdat ik al heel veel theorieën heb gehoord over hoe dat nu zit. Maar dit is iets wat we nu werkelijk zien gebeuren. Dan was het zo dat maandag 3 jonge Israëliërs een Palestijns jongen hebben aangevallen in Jeruzalem, volgens de politie dan. En de woordvoerster van de politie zei dat de onbekende jongen in goede staat is en hij verbleef op dat moment in Jeruzalems ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident. Dan ook weer een opmerkelijk artikel. Heeft niet direct te maken met Israël, maar er wordt hier geschreven dat er een nieuwe stunt is van het ISIS. En die hebben namelijk grafische beelden gebruikt uit een Hongaarse pornofilm om zo misleidende beelden te geven van dit is wat wij doen met soenitische, islamitische vrouwen. Dit is als je ons komt helpen in de strijd. Hoe walgelijk kan het worden? Dan is het zo dat er begin van de week al door Benjamin Netanyahu werd gezegd dat een Franse erkenning van de Palestijnse staat, en daar is vrijdag over gestemd, daar staat een onverantwoordelijke stap zou zijn. Het is stemmen namelijk volgens Netanyahu stemmen voor een Palestina zonder vrede. En dan was het zo dat de Iraanse leider Khamenei, hij twitterde dinsdag de boodschap van overwinning, doordat nadat de onderhandelingen, die waren mislukt om een deal te sluiten. En de deadline voor die onderhandelingen is nu weer verlengd tot en met 30 juni 2015. En zo kan Iran maar weer doorgaan en doorgaan en doorgaan. En is er uitstel. En de Iraanse Twitter-account-experts, zij geloven dat dit account, de Twitter-account, wordt gerund door het kantoor van de opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. En die zei namelijk dinsdag ook dat de arrogante machten die hadden geprobeerd om de Islamitische Republiek op haar knieën te krijgen, hadden gefaald. Opmerkelijk nieuws in Israel News, een krant uit Israël. Helaas ben ik niet achter de naam gekomen, maar van wie dit dan zegt, want het is namelijk een Israëlische messiaanse voorganger, zou gezegd hebben dat de Israëlische leiders moeten ophouden met bang te zijn. Zij moeten het misbruik, het gezag van de islamitische wakf ontbinden, recht en orde herstellen en het openstellen van de tempelberg om mensen van alle geloven daar te laten komen om te aanbidden en te bidden op deze heilige geplaats. Hij zegt ook, de tijd is gekomen voor de Joden om opnieuw te verklaren. De tempelberg is in onze handen. Nou, ik weet niet wie de Israëlische messiaanse voorganger is. Weet u het? Reactie het Radio Israël. .nl. Dan zei Memri meldde afgelopen dinsdag dat de Palestijnse president Abbas, en dat moet ik eigenlijk niet zeggen Palestijnse president, want dan lijkt erof er een staat is. Die was een Fatah-conferentie. We staan klaar om onszelf op te offeren voor Al-Aqsa in Jeruzalem. En de Fatah-ambtenaren die deelnamen aan de conferentie hebben opgeroepen om het volksverzet te intensiveren. En ze feliciteerden het Palestijnse publiek voor het dappere uitkomen om degene die proberen om Jeruzalem tegen degene die proberen om Jeruzalem en de Al-Aqsa moskee te schaden. Israël Hayom kwam met een artikel en uiteraard, ik zei het al, het komt meer en het zal nog wel terug gaan komen, de nieuwe wetvoorstel. Er zijn twee soorten mensen tegen de wet Joodse staat. En Israël Hayom meldt dan naïeve mensen. En die doen alsof ze bekend zijn met de inhoud van het wetsvoorstel, maar eigenlijk niet echt weten waar het over gaat. En de andere groep, dat zijn de mensen die zich daadwerkelijk verzetten tegen het idee van een Joodse staat, maar proberen om een verzet met algemeenheden te verhullen. Het enige wat dit wetsvoorstel beoogt te doen, is de unieke identiteit van Israël toe te voegen aan de bestaande wetten. En degene die er tegen zijn, willen een Palestijnse staat. En Arutz 7 kwam ook met het nieuws dat de Verenigde Staten ook kritiek heeft op de wet. Nou, de minister van Economie, minister Naftali Bennett, hij is ook de vicepremier, hij vuurt terug op deze kritiek, zegt dat Amerika geen recht heeft om zich te mengen in binnenlandse aangelegenheden. Wij kunnen onszelf wel redden. Het nieuws uit Iran meldde dan ook nog opmerkelijk dat de commandant van de Islamitische Revolutiegarde, hij waarschuwde dat elke Amerikaanse agressie tegen Iran, ja nou komt het, Amerika is agressief tegen Iran en wat is de reactie van dan Iran? Zij zeggen dan dat zal leiden tot de bevrijding van de bezette gebieden van Palestina door de Iraanse troepen. Ik weet niet of dat goed vertaald is van Palestina, maar het zal wel kloppen. Ja, zo zie je maar weer hoe alles toch weer uiteindelijk steeds in Israël terechtkomt. Hè. Het blijft wel apart. Arut Sheva zegt nogmaals, de Tempelberg is de kern van de zaak. Er is een strategisch Palestijns-Arabisch plan. Als we opgeven in deze kwestie, dan denken ze, we zullen wel meer op gaan geven. De Tempelberg is voor onze tegenstanders het symbool van religieuze soevereiniteit en een uitbreiding van de politieke soevereiniteit. We mogen, zegt Arut Sheva dan, niet opgeven. Zij hebben de status quo veranderd in de achtervolging van Joden op de berg. Dan was er maandag een hele bijzondere toespraak van Ron Prosor. Hij is de Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties. Hij haalde behoorlijk uit naar de Europese overheden voor het weer falen tegenover Israël. Harry Niom van de Stichting Lachim heeft zijn toespraak, en dat is echt een zeer bijzondere toespraak, vertaald. U kunt het op zijn website vinden. En anders, en ongetwijfeld gaat hij al aardig rond door Nederland, vraag het even bij mij, reactie@radioisrael, en ik stuur het u volgende week toe. Even kijken, dan gaan we naar woensdag, wat daar toen allemaal stond. Nou, weer de wet over de Joodse staat. Benjamin Netanyahu reageerde namelijk naar aanleiding van de kritiek en zegt, beste mensen, er is geen enkel land democratischer dan Israël. En de Palestijnse president, zeg ik het weer, de Mahmoud Abbas, die zei dinsdag dat de voorgestelde wet, Joodse staat, nu hindernissen plaatst op de weg naar het bereiken van vrede. De PLO heeft ook gewaarschuwd dat het wetsvoorstel de status van andere heilige plaatsen en religies in gevaar zou brengen door het erkennen van het Jodendom als Israëls identiteit. U voelt het wel, hè? De voors en de tegens. En ja, Memri meldt dan, en dat zijn die nieuwtjes, die hoort u hier op Radio Israël, die leest u nergens. Die hoort u niet in de normale kranten. Prediker Ali Abu Ahmad, hij sprak in de Al-Aqsa moskee op de Tempelberg en hij zei, mogen Allah Amerika en zijn coalitie vernietigen en het ons toelaten om hun hoofden af te snijden. Wij willen, zei hij dan, een kalifaat dat Jeruzalem zal bevrijden van de Joden, de meest slechte van alle creaturen. En nog steeds, luisteraars, snappen de mensen in de wereld er helemaal niks van. Hoe ernstig die moslims daar zijn. Israël reageerde met een extreme opluchting op de deal met Iran, dat er geen deal is gesloten. Want Benjamin Netanyahu zei toen, de deal dat Iran had voorgesteld was verschrikkelijk en dit is dus veel beter. Nou, Palestinian Watch meldde afgelopen week dat op het tv-kanaal van de Palestijnse autoriteit de 4 Palestijnse terroristische moordenaars gepresenteerd werden als martelaren en beschreven weer het doodschieten van deze terroristen. Het aanvallen is dat van Israël tegen onze eigen mensen. En zo blijven we weer bezig. En Israël, afgelopen woensdag, kreeg iets te veel water in één keer. Als stortregens in een groot deel van het land. Er zijn ook filmpjes op internet van te vinden van de stortvloeden door de Negev-woestijn. En het meer van Galilea is met 3,5 centimeter zelfs in één keer gestegen. Straten stonden zelfs blank en zijn leuke plaatjes op internet van te vinden. Dan was Abbas, Mahmoud Abbas in Turkije afgelopen week. En hij heeft daar verklaard, ik ben klaar voor het opzetten van een Palestijnse staat. Maar, zei hij erbij, en dat doen we nu eerst maar op 22% van de grootte waar het eigenlijk van zou moeten zijn. Nou, er blijft dus nog 78% over. En ik denk dat u wel kan raden waar hij op doelt. Dan kwam de regering met een 8-stappenplan om een einde te maken aan de terreur. Nieuwe tijdelijke wetgeving door Likud zal aan Israël toestaan om een sterke hand tegen terroristen en hun families op te treden. Evenals tegen hen die met stenen gooien of zij die zwaaien met een vijandige vlag. Denk dan aan de ISIS-vlag. En die mensen die kunnen dan te maken krijgen het verlies van staatsburgerschap en deportatie. Wat een nieuws, hè, allemaal. En je zou eigenlijk eens willen dat er eens wat positieve nieuws kwam. We gaan toch nog weer even verder, want donderdag was er ook bekend dat een Hamas-terreurcel op de westelijke Jordaanoever, die hebben tegenwoordig trouwens, wist u dat, hun hoofdkantoor in Turkije. Dat werd vrijdag ontkend door Turkije. Dat was absoluut niet waar, zeiden ze. Maar Hamas zelf verklaart dat het wel zo is. Dus wie spreekt de waarheid? Beide partijen liegen, we weten het. Maar in dit geval lijkt me toch wel correct. Nou, die leden van een Hamas-terreurcel die opgepakt zijn, die zochten ernaar om een reeks van aanslagen uit te voeren. En een van de doelen die in beeld was gekomen, was in het belangrijkste voetbalstadion van Jeruzalem. En ook een op de light rail lijn. Er zijn meer dan 30 Hamas-agenten gearresteerd, zelfs in september. Dan heeft Israël, vanwege de verklaring van Hamas, dat hun hoofdkantoor van Syrië verhuisd is naar Turkije, aan de NAVO gevraagd om actie te ondernemen nadat Turkije, dit land dus, heeft toegestaan Hamas haar operationele hoofdkwartier in Istanbul te vestigen. Een nieuwtje ook in Israel News, ook wel vind ik zelf heel interessant. 260 Messiaanse en Arabische voorgangers, jeugdleiders, evangelisten, bijbelleraren en leiders, zij waren voor 3 dagen bijeen in het bestuderen, in het bidden, in het samen te werken om effectief het woord van God te brengen aan Arabieren en Joden in het hele land Israël. De meeste, wordt dan geschreven in dit artikel, hebben alles opgegeven om de Messias te verkondigen aan hun ongelovige islamitische en Joodse families en vrienden. Veracht zijn deze mensen vanwege hun geloof. Ze hebben hun banen verloren. Ze lijden onder afwijzing, hebben meerdere ontberingen meegemaakt. Maar hun passie om het goede nieuws aan hun mensen te brengen blijft onverminderd. Dan meldt Israël Hayom dat een spionageballon boven Oost-Jeruzalem hangt en geeft de politie zo een, als het ware, een derde dimensie. Met name om de inspanningen, de spanningen zeg maar, te onderdrukken. Nou, de imam van de Al-Aqsa-moskee, die vriendelijke man die we net al even aan het woord hebben gelaten, protesteerde ertegen. Het hangt praktisch boven onze huizen en het schendt de privacy van mensen. Tja, deze man met al zijn vreselijke toespraken. Dan kwam donderdag ook naar buiten dat de Israëlische politiechef in Jeruzalem, en deze man staat erg onder druk vanwege alle rellen en problemen die er in Jeruzalem zijn. Hij zegt, ik ga voorkomen dat Knessetleden niet meer op de Tempelberg mogen. En hij wil zich daar dus niet voor verontschuldigen. En daar kreeg hij nogal wat kritiek op. Nou, een van de mensen die regelmatig de Tempelberg bezoekt is de Likud-lid Feilin. En hij bezoekt dus al jaren de Tempelberg. Hij zegt, ja, hij faalt erin om Jeruzalem te beschermen en te zorgen voor de veiligheid van de burgers. En hij probeert nu een zondebok te vinden en excuses voor zijn falen. Dat stond vermeld in de Times of Israel. Nou, de spanningen rond de Joodse wet. En volgens mij ben ik wel zo'n beetje bijna aan het einde gekomen van even kort, en dat werd best wel lang, alle nieuwtjes van afgelopen week. En er zijn er nog veel meer, maar die ik eruit heb gehaald. De Joodse wet, dat premier Benjamin Netanyahu, er zijn veel spanningen. Hij is nu op zoek naar toezeggingen van de ultra-orthodoxe partijen als de toekomst van zijn regeringscoalitie wel eens zou ten einde kunnen komen. En dat wordt gezegd door bronnen in de Shas-partij en het Verenigd Torah-Jodendom. Maar toen werd alweer gemeld dat Jacob Litzman, hij is leider van de Verenigde Torah-Judische Partij, hij zei, ik zou het wel kunnen aanraden dat de religieuze partijen premier Benjamin Netanyahu gaan helpen. Maar dat zal Netanyahu wel eens een prijs kunnen kosten. Dan nog een nieuwtje uit Engeland, dat de gemeenteraad van Leicester, dat vind ik een zeer zorgelijke ontwikkeling, luisteraars, en het lijkt wel alsof Engeland toch wel een beetje het land is wat ver uit voorop loopt qua antisemitisme, anti-Israël, want de meerderheid daar van de gemeenteraad met hulp van Labour heeft een ban gelegd op alle Joodse goederen. Ondanks dat de Labour-leider, dat is Ed Miliband, zei dat hij en zijn partij tegen elke boycott zouden zijn. Leicester is een plaats, 330.000 mensen wonen daar, waarvan er 93.000 de eerste of tweede generatie immigranten zijn uit India, Pakistan of Bangladesh. Ik vind het toch wel een hele zorgelijke ontwikkeling wat daar in Engeland gebeurt. En dan nu echt als allerlaatste artikel, ook wel interessant om even te melden, dat vanwege die Joodse identiteit, die Joodse staat, die wet die er nu gaat komen, hebben honderden Israëlische Arabieren op hun Facebook profiel een foto, hebben ze een stempel voorzien en daar staat dan op: wij zijn tweederangs burgers, om zo te protesteren tegen een voorgestelde wet die Israël als Joodse staat definieert. U ziet het, luisteraars. Deze wet komt absoluut nog veel meer naar voren. En beoordeel de wet en kijk naar de voorstanders en de tegenstanders. En dan zegt het al genoeg hoe belangrijk deze wet is. En dan nu maar eens even naar al die lange spreken van mij luisteren naar een mooi muzieknummer. צופת ליבנו עם להבות חיים בנוכחותך אנחנו כל כך זקוקים בגבורתך הצלח עלינו קח את חיינו את נפשנו ואת שמך חתום על ליבנו בהתעוררות אנחנו כאן בוכים הטבל אותנו באש ובמים תבוא מלכותך יעשה רצונך Thank you. voor de trouwe luisteraars. Gates of Heaven. Ik heb hem al meerdere malen in het verleden gedraaid. Het komt van een cd die in 1999 is uitgegeven. En dat nummer heet Sharai Hashamim. En het is een cd, ik heb het wel eens eerder verteld, een soort opwekkings-cd, maar dan in Israël. Er zijn er inmiddels 4 van gemaakt waarin messiaanse songs, als het ware, bij elkaar gebracht worden. Bekende liederen, nieuwe liederen, zoals dat ook hier in Nederland gebeurt, elk jaar met de opwekkings-cd's. Dan heb ik hier van Virtual Jerusalem een nieuwtje voor mij. Het heeft ook in wat andere kanten gestaan, maar ook een beetje aan de marge van het nieuws met alles wat er gebeurt. Maar de zoon, of een zoon kan ik beter zeggen, van de leider van Hamas, dringt er bij Israël op aan om nu een oorlog tegen Gaza te beginnen. Het groeiende koor, zo gaat het artikel dan verder, van oproepen aan Israël om aan Hamas in Gaza te verpletteren voor ze een andere oorlog beginnen, heeft dinsdag een nieuwe stem gewonnen. Deze keer van de zoon van een belangrijke leider van Hamas, Mosab Youssef. En hij is de zoon van de leider van Hamas in de Palestijnse autoriteit, Sheikh Hassan Youssef. En bekend door zijn werk voor het Israëlische Veiligheidsagentschap van 1997 tot 2007. Hij drong er dinsdag bij Israël op aan om een oorlog met Hamas te beginnen, om zo vrede te kunnen sluiten met de Palestijnen. Hij verklaarde in een speciaal interview met Walla News dat hij zich bewust is van de betekenis van zijn oproep. En dat, veel meer dan oorlogszuchtig, hij Israël werkelijk oproept tot oorlog wegens praktische en veiligheidsaspecten. Ik weet dat het gevaarlijk klinkt, net als het ophitsen tot oorlog, zei hij. Maar het komt helemaal niet voort uit deze motivatie. Ik zeg dit omdat u niet kan ontsnappen aan de realiteit, vervolgt hij. Je kunt niet ontsnappen aan de militarisering van Hamas met tijdelijke oplossingen. U moet het Hamas-probleem oplossen door hem eens en voor altijd tot de wortel uit te roeien. Verder voegde Youssef eraan toe dat het nu de perfecte tijd voor Israël is om zich weer met Gaza bezig te houden voordat de stad haar inspanningen voor de wederopbouw uitbreidt. Inderdaad hebben analisten al uiting gegeven aan hun bezorgdheid en aangetoond dat Hamas is begonnen met het herstel van de terreurtunnels in Israël. En dat begon te doen slechts weken nadat Operation Protective Edge deze zomer beëindigd was. Zolang Israël wacht dat de vijand steeds gevaarlijker wordt, worden toekomstige oorlogen met Hamas steeds moeilijker, voegt hij eraan toe. Tref hen in de winter wanneer ze onvoorbereid zijn. Verder verklaarde Youssef het dagblad ook dat volgens hem in een andere oorlog de gespannen veiligheidssituatie in Judea, Samaria en Jeruzalem, waar dus de PA de spanningen oproept om Israël zwakte te tonen, dat zou kunnen oplossen. En hij drong er dan om aan Israël om sterk te zijn, afschrikking te tonen, maar behoedzaam te zijn ook om de burgers niet te benadelen. En hij veroordeelde ook het staakt het vuren met Hamas door te zeggen dat het concept in het algemeen fundamenteel niet deugt. De stagnatie, zegt hij, geeft Hamas alleen maar tijd voor herstel, zowel militair als politiek. En bovendien stelt hij dat het idee dat Hamas een normaal politiek orgaan is, een gevaarlijke misvatting over de situatie is. Dit is eerst en vooral een ideologische stroming, verklaarde hij. Er is dus geen begrip van onderhandelingen of compromissen ermee. De opmerkingen van Youssef volgen niet alleen verslagen dat Hamas snel zijn terreurnetwerk herbouwt, maar te midden van verschillende tekenen die hierop wijzen dat het zijn activiteiten ver buiten Gaza uitbreidt. Tot zover even deze Youssef die oproept tot oorlog, als het ware. Dan wil ik eigenlijk met u even een stapje maken naar de Verenigde Staten. 2 onderwerpen waar ik wat aandacht aan wil geven voordat we weer teruggaan, als het ware, naar Israël. Hoewel er 2 volle jaren zijn voor de Amerikaanse presidentiële race in 2016, begon maandagmiddag, afgelopen maandag, de parade van mogelijke kandidaten. En ze gingen naar Israël in Jeruzalem. En wie was daar dan? Senator Elizabeth Warren. Ze komt uit Massachusetts en ze ontmoette premier Benjamin Netanyahu. Nou, Warren, wiens naam werd genoemd als mogelijke uitdager van Hillary Clinton voor de democratische nominatie, zij kwam zaterdag in Tel Aviv aan en bracht ook een bezoek aan Ramallah en in Jordanië aan de stad Amman. Dit is de eerste reis naar het buitenland voor deze senator. Ze is gekozen in 2012 en heeft zich eigenlijk tot nu toe geconcentreerd voor het grotendeel op interne aangelegenheden van de Verenigde Staten. Nou, behalve de ontmoeting met Netanyahu ging ze naar de Knesset. Ze was getuige van een bijzondere, luidruchtige sessie die speciale aandacht besteedde aan het Knessetlid van de Baalat-partij, Jamal Zahalka. En hij werd van het podium afgehaald. Want hij had namelijk de vicevoorzitter van de Knesset, dat is Moshe Feilin, een Likud-lid, een fascist genoemd. Nou, de inlichtingenminister Yuval Steinitz, die behoort tot de regeringsfunctionarissen en Knessetleden die Warren ontmoeten, besteedde aandacht aan de chaos op het podium en verwelkomde vervolgens Warren, staande op het balkon en begeleid door de Amerikaanse ambassadeur Dan Shapiro. De Knesset, die zojuist nog een gekhuis leek, applaudisseerde beleefd tot haar. Nou, volgens de Boston Globe, dat is een Amerikaanse krant, is Warren slechts één van een handjevol senatoren die niet in het buitenland hebben gereisd. Het dagblad beschreef dat tijdens de reis speculaties zou kunnen aanwakkeren van een run naar het presidentschap in 2016. En zij had deze reis al maanden geleden gepland. En volgens de Globe lijken de mening betreffende het buitenlandbeleid van Warren anti-interventionistisch te zijn, met een sceptische blik naar Amerikaanse militaire actie. Het is een hele mond vol wat hier staat, maar ze is dus kortom gewoon wat voorzichtig in acties en bemoeien al, als het ware, bemoeienis in het buitenland. En ze zei tijdens haar enige grote toespraak over buitenlands beleid, ze waarschuwde daar tegen het gebruik van militaire macht zonder rekening te houden met de gevolgen. En tijdens een bijeenkomst in augustus met kiezers werd Warren gedrukt op haar steun aan Israël en haar stemmen geld te sturen ter ondersteuning van de strijd tegen Hamas. En zei dat Israël lukraak werd aangevallen en recht had terug te vechten. Hoewel burgerslachtoffers het laatste waren wat Israël wil. Aldus de Globe. En ze zei dan ook, wanneer Hamas haar raketwerpers naar ziekenhuizen, naar scholen plaatst, gebruiken ze hun burgerbevolking om hun militaire middelen te beschermen. En ik geloof, zei ze, dat Israël op dat punt het recht heeft om zich te verdedigen. Nou, we zullen de komende maanden, komende tijd, wel meer van dit soort mensen op bezoek krijgen aan Israël. Wat mij altijd zo opvalt is dat velen op deze manier spreken over Israël. En in de praktijk zie je dat helaas toch niet vaak terugkomen. Dan even naar een krantbericht uit de Nieuw Republiek. Dat is dan vertaald vanuit het Engels. En dat gaat over Chuck Hagel. En ook de trouwe luisteraars nu weten weer dat ik daar in het verleden wel wat over gezegd heb. En dat hij toch wel erg was neergezet. En dus ook door mij als anti-Israël. En de Republikeinen die deden dat. Het is wel heel apart dat de Republikeinen nu in de meerderheid zijn in de Senaat in Amerika. En dat er één Republikein een minister is in het kabinet van Obama. Deze man heeft eigenlijk onder dwang zijn ontslag moeten indienen om zo te moeten vertrekken. Nou, de minister van Defensie, Chuck Hagel, hij werd in het begin behoorlijk aangepakt. Onder andere door de Joodse lobby, door Republikeinen als zijnde een erg anti-Israël minister. En misschien wel de meest anti-Israël minister van Defensie ooit in de geschiedenis van Amerika. Maar wat hebben we de afgelopen 2 jaar gezien? Dat Israëlische functionarissen steeds meer gingen afgeven op Obama en op John Kerry, de minister van Buitenlandse Zaken. Chuck Hagel, hij ging zich ontpoppen als een van de weinig overgebleven nationale veiligheidsfunctionarissen die een goede relatie had met de hooggeplaatste Israëlische leiders. En voordat Obama zelfs de voordracht toen van Hagel aankondigde, lanceerde het noodgevallencomité voor Israël. Nou, dat is ook weer zo'n hechte republikeinse groep, geleid door Bill Kristol. Hij zette dus een aanvalscampagne op. En ze probeerden te beweren. Chuck Hagel is van plan om de Verenigde Staten bij Israël weg te halen. Om Israël zelf verantwoordelijk te stellen voor het terrorisme van Palestijnse zijde. Ze wilde druk op Israël uitoefenen om grondgebied te leveren, terug te trekken achter onhoudbare grenzen, et cetera, et cetera, et cetera. Maar ja, er is van alles gebeurd. Maar de werkelijkheid is dat Hagel nooit anti-Israël is gebleken. Maar hij was eigenlijk wat meer genuanceerd in zijn steun dan sommige anderen. En hij zei ook als senator: we begrijpen het recht van Israël om zich te verdedigen. We doen er alles aan om dat recht te handhaven. We hebben Israël geholpen dit recht te verdedigen. En we zullen doorgaan dat te blijven doen. Maar, zei hij erbij, het mag niet gaan ten koste van het Palestijnse volk. Onschuldige Palestijnse burgers en onschuldige Israëli's die een hoge prijs betalen. Ook over Iran waren de opvattingen van Hagel zeer veel in lijn met het politieke realisme dat hij beweerde te steunen over problemen over de hele wereld. De Amerikaanse weigering om de status van Iran als een legitieme macht te erkennen vermindert de Iraanse invloed niet, maar verhoogt die eerder. Dat heeft hij zelfs al in 2008 opgeschreven. Maar in het licht van de afgelopen 2 jaar waren de aanvallen op Hagel duidelijk onredelijk. Zelfs naar de maatstaven van de hedendaagse partijpolitieke gehakketak. De rotsachtige elementen van de VS. En gaan we verder en gaan we verder. Wat gebeurde daar? Hagel heeft zich als het ware geïsoleerd van de persoonlijke anonimiteit en beschuldigingen. En daardoor zijn er als het ware littekens gekomen in de betrekkingen tussen de regeringen van Israël en Amerika. Dan als laatste nog even het volgende om dingen wat beter te duiden. Het Witte Huis heeft haar bezorgdheid geuit over de Palestijnse doden tijdens de Gaza-oorlog. En de overdracht van wapens tijdens die oorlog hebben ze toen gestopt. Maar Israël ontving wel wapens via het ministerie van Defensie van Hagel. En toen de mislukking van de vredesbespreking steeds dichterbij kwam, werd de minister van Buitenlandse Zaken John Kerry zelfs afgedaan als zijnde een minister met zendingsdrang. Dat werd dan gezegd door de Israëlische minister van Defensie Moshe Alon. Terwijl Hagel aan de andere kant verwelkomd werd met zeer vrolijke, warme, ja, met warmte. En toen Yalon dus de Verenigde Staten een paar weken geleden bezocht, en ik heb dat ook gemeld in de radio, kwam hij erachter van, nou, niemand had tijd in zijn schema om hem te ontmoeten. Dus hij stond voor dichte deuren. Behalve Hagel, want die heeft hem weer ontmoet. En werd gezegd door een militaire correspondent van het Israëlische dagblad Haaretz, die noemde Hagel de rol van goede smeres in de betrekkingen van de regering Obama met Israël. En in een interview met Jeffrey Goldberg vorig jaar heeft hij gezegd dat Iran aan de onderhandelingstafel zat omdat het reageerde op de constante druk van Israël. Niets van het alles is dat de afgang van Hagel een klap is voor de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Israël. De uitstekende werkrelatie van de Israëlische minister van Defensie, Yalon, en de Israëlische leiders met Hagel is grotendeels een product van structurele krachten. En er is nauw samengewerkt. En dat deze man uiteindelijk weg is, is echt een probleem. En betekent nog meer splitsing tussen Israël en Amerika. En luisteraars, ik besef het. Het is wat lang, maar het is goed om soms wel eens te realiseren, wat is nu de reden? ידענו כבר ימים קשים מאלה, ראינו כבר לילות בלי צל של ענן, ורק כוכב קטן יאיר לאלה שיש להם מקום בלב מספיק לכולם. אם רק נדע לדבר אהבה הכל יסתדר אם רק נדע לדבר אהבה אם רק נדע לדבר אהבה הכל יסתדר אם רק נדע לדבר אהבה כשאני נפגע כמעט שוכח כשאני אוהב כל כך מתרגש ואם לכל אני כמעט סולח משם בא הכוח לתת את כל מה שיש אם רק נדע לדבר אהבה הכל יסתדר אם רק נדע לדבר אהבה אם רק נדע לדבר אהבה הכל יסתדר אם רק נדע לדבר אהבה אם נסתכל ישר בגובה העיניים נוכל לומר הרבה מילים מילים של אהבה אם יש מקום לדאגה צריך לומר כפליים לומר הרבה מילים יפות מילים של אהבה אם רק נדע לדבר אהבה הכל יסתדר אם רק נדע לדבר אהבה אם רק נדע לדבר אהבה הכל יסתדר אם רק נדע לדבר אהבה לדבר אהבה לדבר אהבה De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi heeft een reden gehouden afgelopen donderdag voor de Hoge Raad in Caïro. En hij zei, Caïro is bereid zijn aandeel te nemen omwille van de vrede en zal niet toestaan dat terrorisme gebeurt vanaf ons grondgebied naar onze buurlanden. Waar onder andere ook Israël bij zit. En dat zei dus de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi. Hij zei in een interview met France 24 ook dat er behoefte was om de Palestijnen hoop te geven. En dat is iets wat hij onlangs premier Benjamin Netanyahu heeft verteld. Als ik praat met premier Netanyahu, vertel ik hem altijd dat wij een beetje hoop aan de Palestijnen moeten geven. Dat wij een staat geven, zodat zij in vrede naast het Israëlische volk kunnen leven, zei hij. Garanties moeten aan de nieuwe Palestijnse staat en aan Israël worden gegeven. Dat geen van de twee landen een gevaar zal worden voor het andere land. Zonder dit zal de spanning en instabiliteit voortduren, aldus Sisi. Wijzend naar het vredesverdrag tussen Israël en Egypte, dat nu al bijna 40 jaar duurt, zei Sisi dat een moedig proces nodig was. Wie had gedacht dat het vredesverdrag tussen Israël en Egypte zo lang zou hebben geduurd. Misschien zijn er soms slechte gevoelens over dit verdrag. Ik denk dat moed om dit initiatief te nemen zal leiden tot een nieuwe overeenkomst voor het hele gebied. Van onze kant zijn wij bereid bij te dragen om garanties voor vrede zonder gevaar voor de Palestijnen en de Israëliërs te bieden. Dan wil ik met u eens even gaan kijken naar economisch nieuws. Want Israël heeft de Europese landen voorgesteld te investeren in een gaspijpleiding van een multimiljard euro om aardgas naar het Europees vasteland te voeren. Met de opmerking dat de toevoer van Israël de huidige afhankelijkheid van Europa van aardgas uit Rusland zou verminderen. Aldus de Israëlische pers. Een voorstel voor het enorme project werd door Israëls minister van Energie, Silvan Shalom, voorgelegd aan de ministers van Energie van de Euro-Mediterranean landen die vorige week in Rome vergaderden, zo moet ik het zeggen. Er werd gezegd dat het project een multimiljard investering van Europa zou vereisen om een pijplijn aan te leggen van de Middellandse zeekust van Israël naar Cyprus, vanwaar het gas naar Griekenland en Italië zou worden gevoerd. Rapporten zeggen dat Cyprus, Griekenland en Italië allemaal achter het idee stonden en dat Israël het project in 3 weken tijd formeel zou indienen bij Europese vertegenwoordigers in Brussel. Cyprus heeft ook gas offshore ontdekt. Maar Cyprus wordt geconfronteerd met Turkse bezwaren voor de ontwikkeling van de hulpbron. Israël begon in maart 2013 te pompen uit het offshore Tamar gasveld dat in 2009 werd ontdekt. En dat ligt ongeveer, voor de luisteraars die een beetje thuis zijn, 90 kilometer ten westen van Haifa. En het bevat naar schatting 8,5 biljoen kubieke voet aardgas. En naast Tamar werd in 2010 nog een groter gasveld gevonden, namelijk Leviathan. En dat beschikt over 16 tot 18 biljoen. Dus dat is meer dan 2 keer zoveel. En dat ligt weer op 130 kilometer ten westen van Haifa. En ze verwachten dat dat gasveld operationeel wordt in 2016. Hetzelfde onderwerp staat ook beschreven in New Europe. Is ook een internetkrant. En daarin werd gesproken over het feit dat verschuivende geopolitieke allianties hebben gezorgd dat de banden tussen Israël, Griekenland en Cyprus versterkt zijn. Daarmee ook dus de Europese energievoorziening zijn versterkt. En Mark Rakef, hij is dus de woordvoerder van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, hij vertelde dat in de afgelopen 5 jaar de verhouding tussen Griekenland en Cyprus, en hij zei het in zijn woorden, dramatisch verbeterd zijn. Ik vind dat niet positief, terwijl het wel zo bedoeld wordt. Hij zei, het is allemaal een beetje per ongeluk gebeurd. We waren in Moskou voor een vergadering met Poetin. En dat gebeurde in 2010. We gingen toen 's avonds eten. En in hetzelfde restaurant zat de Griekse premier George Papandreou. En ja, daarop, laat op de avond, is daar toen in het Pushkin restaurant in Moskou mee met elkaar gesproken, gegeten. En ze zeiden tegen elkaar, we zijn 2 democratieën aan de oostelijke rand van de Middellandse Zee. Eigenlijk zouden we een sterkere relatie moeten hebben. En in een paar weken tijd was er een bezoek geregeld tussen de Israëlische premier aan Griekenland en de Griekse premier weer aan Israël. En sindsdien is de relatie sterker en dat is ook voor Cyprus zo gegaan. En er werd toegegeven, ja, onze relaties met Turkije verslechteren. En ja, de relatie met Turkije, is het zo, er zijn 2 personen nodig om te kunnen dansen. En als die er niet zijn, dan is er een probleem. Rekef, dus de woordvoerder, zei dat Israël met Griekenland en Cyprus en andere landen spreekt om de mogelijkheden om dus die gasvelden te exploiteren en naar markten te exporteren. En daar hebben we het net over gehad, hoe belangrijk dat is dat dat naar Europa komt, ook omdat Rusland natuurlijk het gebruikt als een machtsmiddel in verband met Oekraïne. En daar ligt toch wel een grote gevoeligheid. Ik vraag mijzelf af, luisteraars, wat dit uiteindelijk voor gevolgen zal hebben voor Europa, als Europa de gas nodig zou hebben van Israël. En dat Europa momenteel zo bezig is om Israël onder druk te zetten om een Palestijnse staat te erkennen. Misschien heeft u het gelezen, misschien wist u het niet. Afgelopen week zou er een discussie zijn en mogelijk een stemming in het Europees Parlement voor de erkenning van een Palestijnse staat. Onder grote druk van allerlei partijen, ook van buitenaf, ook van bepaalde regeringsleiders, onder andere van Merkel van Duitsland, is deze discussie uitgesteld naar december. Maar in Frankrijk is afgelopen vrijdag, gisteren, er een discussie geweest. En hebben ze gesproken over de erkenning van een Palestijnse staat. Het was meer een symbolische motie die daar voorbij gegaan is en waarvoor er gekozen is om te komen tot een stemming. Maar het is uiteindelijk wel de bedoeling dat dat definitief wordt. Het is wel momenteel een behoorlijk groot probleem in Europa. We hebben dat gezien in Groot-Brittannië. In Zweden hebben we natuurlijk als eerste gezien. Maar ook in Spanje. 18 november, waarin dat officieel is gebeurd. Wat is er toch aan de hand? En we zien inderdaad dat steeds meer landen dit argument willen gebruiken. En men gelooft dat dit de oplossing is. En afgelopen week heb ik verteld, en we zijn bijna aan het einde van het uur gekomen. Ik heb een hond. En die hond, daar loop ik uiteraard wel eens mee buiten. En ik kwam een tijdje geleden mensen tegen die hadden honden. En we maakten een praatje. En toen bleek dat dit mensen zijn die op het ministerie van Buitenlandse Zaken werken. En ook in het buitenland op ambassades. Vrij hoge posities. Wij kregen een gesprek over Israël. En toen werd er gezegd tegen mij dat er maar één oplossing is voor vrede in het Midden-Oosten. En dat is de erkenning van een Palestijnse staat. Mijn mond viel open en toen vroeg ik, is dit het officiële standpunt van het ministerie van Buitenlandse Zaken? Zijn jullie echt zo simplistisch en naïef om dit te denken? En de discussie was heel snel ten einde. Maar ik begreep wel dat dit wel een beetje het standpunt is, ook in Nederland, van het ministerie van Buitenlandse Zaken en van de linkse partijen. Afgelopen week zou er ook een stemming geweest zijn in Den Haag, een debat over de erkenning van een Palestijnse staat. Dat is gecanceld en of dat weer terugkomt, ongetwijfeld. Maar we zien, lieve mensen, dat er steeds meer landen zijn die dit gaan doen. En het zou goed zijn als er een tegenbeweging zou komen. Een grote, massale tegenbeweging. Eén staat, geen erkenning van een Palestijnse staat. Daar moeten we toch maar eens wat meer over gaan hebben in de komende tijd. Vindt u niet? Tot zover. Als ik dit programma heb opgenomen, weet ik niet wanneer uiteindelijk de website er weer in is. Weer terug is, weer te vinden. Graag uw gebed, graag uw steun, want wij kunnen uw hulp op allerlei gebied gebruiken. Gebed, financieel of wat dan ook. Dank u wel voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot volgende week. En ik zeg tot u allen, shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Elke zaterdagavond om 9 uur en meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Radio Israël.nl. Het is nu 10 uur.